Πέρασα από το σπίτι σου, δεν ήσουν εκεί. Γέμισα μηνύματα τον τηλεφωνητή. Είναι πρωί κι όμως ακόμα δεν σ' έχω βρει. Άδειο σαν όπερο να το ψάχνω για μια λύση που κάπου να πιαστώ και ρωτώ αν φταίς εσύ αν φταίω. Βασικά ενέργεια. Λοιπόν. Νιώθω την ενέργεια. Η αγάπη σου.